Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 26 października. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie dziś o kodeksie karnym i rozszerzeniu granic obrony koniecznej. Szef MSWiA wnioskuje do Komisji Europejskiej o unijną pomoc po sierpniowych nawałnicach. Trójka od rana na Stadionie Śląskim, a o 17:00 mecz. Nasi dziennikarze kontra śląscy artyści i kreatorzy kultury. Sejm zajmie się dziś m.in. rządowym projektem nowelizacji kodeksu karnego rozszerzającym granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren. Projekt zmian kodeksu karnego przewiduje, że karom nie podlegałby ten, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące, czyli sposób obrony lub użyte środki nie były odpowiednie do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika. Mariusz Błaszczak podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o wsparcie dla terenów dotkniętych sierpniowymi nawałnicami. Pieniądze z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej mają trafić do województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Straty oszacowano w sumie na 2 100 000 000 zł. Przeszło połowa tej sumy to straty, które poniosły Lasy Państwowe. To jest 1 100 000 000 zł. Wysokość kwalifikowalna tych strat wynosi 1 378 000 000 zł. Niekwalifikowane są straty w gospodarstwach prywatnych i niekwalifikowane są straty przy mieniu ubezpieczonym. W wyniku sierpniowych nawałnic zginęło 6 osób. Strażacy interweniowali ponad 20 tysięcy razy. Teraz w serwisie Trójki trzeci kongres osób z niepełnosprawnościami i jedna z plenarnych dyskusji, a na niej między innymi o tym, że według zapisów kodeksu rodzinnego osoby niepełnosprawne intelektualnie nie mają pełnej autonomii w zawieraniu małżeństw. Musi się zgodzić na nie sąd. Rok temu potwierdził to Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego tak jest, tłumaczy prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Monika Zima-Paliaszewska. Artykuł 12 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego wyraźnie wyklucza pewne niepełnosprawności, pewne osoby z prawa do zawarcia związku małżeńskiego. Przepis pochodzi z lat 60. i w cudzysłowie chodzi o to, żeby nie przenosić niepełnosprawności na dzieci małżonków. Niesłychanie rzadko w przypadku osób niepełnosprawnych przyczyną jest prosta, całkowicie dziedziczna, całkowicie genetyczna wada. W związku z tym nie ma to żadnego uzasadnienia. Paweł Golik, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. To jest powrót do skompromitowanych i moralnie, i naukowo idei eugeniki. Trybunał Konstytucyjny posłużył się taką argumentacją, że to są mało przydatne społecznie małżeństwa. To jest coś niezrozumiałego. No, co to ma wspólnego? Pełnosprawny, niepełnosprawny. Sławomir, niepełnosprawny od 4 lat. Każdy z nas jest człowiekiem i tak samo kochamy, mamy te same uczucia. To jest kwestia praw człowieka i nie można po prostu ich zakazać. Trybunał Konstytucyjny uzasadnia, że celem ograniczenia możliwości zawierania małżeństw przez osoby niepełnosprawne intelektualnie jest ochrona rodziny. Nie zgadza się też, że przepis narusza zasadę poszanowania godności człowieka, ponieważ w grę wchodzą prawa i wolności innych osób, na przykład dzieci. Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Ihor Mosijczuk został ranny w wyniku zamachu, do którego doszło po jego wyjściu z siedziby stacji telewizyjnej wieczorem w Kijowie, poinformowało biuro prasowe parlamentarzysty. Przed stacją Espresso TV eksplodował zaparkowany w pobliżu samochód. W wyniku wybuchu ucierpiały 3 osoby, 2 z nich zmarły. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił jako niewłaściwe pod względem treści i formy oświadczenie kandydatki na prezydenta Ksenii Sobczak na temat statusu Krymu. Sobczak oświadczyła, że Krym zgodnie z prawem międzynarodowym należy do Ukrainy. Kandydatka na prezydenta zapowiedziała też, że w ramach swojej kampanii wyborczej jest gotowa do dialogu na temat statusu Krymu. Podkreśliła, że według niej Ukraina jest najważniejszym partnerem, z którym Rosja powinna przywrócić dobre stosunki. To już dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagrają dziennikarze Trójki i reprezentacja śląskich artystów i kreatorów kultury. O tym, kto zagra w naszej drużynie, mówi Michał Olszański. Będą szybcy skrzydłowi, Stelmach, Karusta. Będzie dobra obrona, Januszewski, Łoniewski, Pośpiech. Będą oczywiście akcenty zabawne, no bo jak ja wejdę na boisko, to raczej spodziewam się, że będzie więcej śmiechu niż konkretnych akcji. W drużynie Trójki zagrają też 2 byli piłkarze, Maciej Szczęsny i Jacek Bednarz, a w drużynie Śląska m.in. Przemysław Myszor z Mysłowic czy poeta Bartłomiej Majzel. Taktyka jest bardzo prosta, ponieważ gramy z Trójką, no to chcielibyśmy przynajmniej 3 bramki strzelić. Będziemy grali tak na 3 kontakty z piłką. Będziemy mogli zrobić 3 podania, zanim strzelimy bramkę. No i będziemy trzymać kciuki, żeby nie było 3 cyfrówki. Trójka na Stadionie Śląskim będzie już od rana, od 6 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Od 16 popołudniowa początek meczu o 17:05. Oczywiście zapraszamy Państwa na trybunę. To był serwis Trójki. Chmury, słońce, miejscami na północy słaby deszcz, w Sudetach popada także śnieg, a termometry pokażą dziś przeważnie 12 stopni, chłodniej na Podlasiu i Podhalu, tam 10, cieplej na Dolnym Śląsku 15. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. My tu sobie pięknie opowiadamy o tym, jakie cudowne liście są w tej chwili za oknem. Poza tym, że jest szaro, buro i paskudnie. Grażyna Oczkowska za konsuletą rozpoczęła swój dyżur do godziny 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie i rozpoczynamy 517 nasze spotkanie. Drugą część naszego filmowego spotkania, można by powiedzieć, na koniec października. Zaczniemy zupełnie inaczej. I was screaming into the canyon. At the moment of my death, the echo I created outlasted my last breath. My voice had made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. I have only one thing to do, and that's be the way that I am and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the wave that I am and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the wave that I am and then sink back into the ocean. Back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. tragic day he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. You'll never lose. It's just a lie. And be loved in return. Czasami tak mówimy, że może być bardzo zły film, który ma świetną ścieżkę dźwiękową. Dzisiaj nawet rozmawiałam o tym, a propos nowego filmu z Charlize Theron, a to z Twilight Saga. Nawet nie chcę tego głośno mówić, ale naprawdę ten film, te trzy filmy miały świetne ścieżki dźwiękowe. Więc od początku The Affair, oczywiście to bardzo dobry serial. True Detective, wszyscy rozpoznani, mam nadzieję. Moulin Rouge oczywiście również, David Bowie, Massive Attack. I tak z przytupem rozpoczęliśmy i z przytupem jeszcze będzie przez moment krótszy, a później już będzie można zgasić światło, założyć słuchawki, oddać się muzyce absolutnie stricte filmowej i patrzeć na te obrazy, które pod powiekami będą się pojawiać. 20 minut po północy, przypominam nasz adres mailowy csm@polskieradio.pl. Mój adres mailowy, nie nasz, ja tu sama siedzę, no dobrze. Ale nasza grupa na znanym portalu społecznościowym, grupa i strona, zapraszam na jedno i na drugie. Przy grupie należy przeczytać regulamin, tam jest też właśnie napisane, muszę o tym chyba zacząć głośno mówić, że osoby, które mają zablokowane konta, niestety, ale do grupy nie będą przyjmowane, my lubimy wiedzieć, kto u nas jest, ale grupa otwarta, więc można wszystko na niej oglądać. Jedno i drugie ma ten sam tytuł, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Let's go.

Massive, Massive Attack. Aż, to była piękna scena, jak w Matrixie nagle pojawił się Massive Attack i dokładnie z tym utworem. Dobrze, gdzie nas dzisiaj słychać? Słychać nas na Słowenii, w drodze do Lubliany. Słychać nas w Tri-City, w Edynburgu, w Koninie, w Zielonej Górze, Świebodzinie, w Poznaniu, w Gdańsku, w Reykjaviku i na Bronxie. Haha, ale pięknie. Pozdrawiamy Nowy Jork. Thank you. No i teraz już zbliżamy się do tego momentu słuchawek, ciemności i idealnie filmowej muzyki. Tej, która towarzyszy nam w trakcie oglądania filmów, a później kojarzy nam się z obrazami, może niekoniecznie filmowymi.